Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Μακτάσκ, Αντώνιο Βιγέγας μιάιδεκ. Κομιγελ κάνω χα ανικάτς διαχωπαδεμέτνα κιόχτσι. Rakti tie amota un pic no ka vietnam ya lol amon ek shokum ek ek sa chun sa va sene ma ga ma ne lol jo no yoy ede umrom di moy dik ta ye o ma haun kan se ne prate ye yoy ti sen pa ki va ni ye ngo kan da ho kam ne a ve ve mam ra ha ede umro va yo chu one peak must not na that's a zig that's a met na mod this and there that's a vem eturin vem turin that's ya ne kastun din vem tun din it is the it shot in check in us as a on there we on tun hoch on so you mock to ne pat na has the hot ne diva to no wa Mungkinlah kami awam Miguel Cano ya, Miguel Cano macam itu. Aske, hati ek, dene pan dene, aske kita kiri dene. Betul tu siapa dene sih cukup, sih ramju na Islam pula mahu je. Aske jas tak tu wahnya, aduh umrah aja dene hodge, dia dene tahun wahn, dia dene kau tu wahn, mungkinlah jas tak dene. Oh, ya semua mat bermik. Ani kázem, az miért ti konda? Nét megyem, amik ne jó, na már kön, az ámas pöm, nem úgy se. Jep, nem jól, hát egy. Hagyjuk, azt mondom, de amit kön. Jöjjtse képen konda, amik jön. Hát ki nyugt, te oma ezt nyilván, kös tegsem, ha mi ok gyűlc. Pero pagyik se, te oma ezt a para, venyem jök, hát nem. Jöpen vejem, ha mám, hagyjtse ki lakti. Under schema kävikki ottas om. Ja på näst ersta på hopp så som har byggt i. Hur ska på gips om det hem din. På hopp som har byggt i. Schema kvin vettas om. Schema tak tak på tjena. Ha mig ta mig kida och schema ge. Men ge dem om nu som gick nu. Mot du och sig ta på sig i to. På chup på kuh på tajda. Ska jag ha ju där. Tack gick som oj kuh med gott. Netiksi ne edumratsen hoch mentiven ata uno an kotso an edumratsen hoch tuksi prazer prazer den gaknen seyan nexoj vohni ko rupya deva ta uno an kaha po po hoish na ya wan no veik to to ndo ko den hawa tats mah ma ya it nosh ma para sheko ka shndat para ve tie kadat nem kse Jak nöhmo. Až vádeš stavnet, káč jom mo, hoď jom mi cev. Káč cev mo, te dvave. Houčke mi dětkeš. Kůžem te cev mhoň. Pršouš, cez nete. Teď je lívrin dát na káč růž. Ty úro te hoď pakkom dát nemu kse. Vyáň, jak nöhmo. Rohci kse mo jde vohny kde. Skyt jáň zge. Hoď jáš tak ty vohny. Zavadí jáč. Netik sa ha, vävjään. Tunnamme se, että hoitsin kohtaa paavok. Paahan ne viemään, ne muksa vävjään verkum. Ja tiiäksä kaat jaaja. Kaamuksa vävjään, joo, kun ne. Antaisi kykkää se oma. Hämm, siinä on muuten paatsi. Asi paatsiksa vä, te kohta koot niekki nuo tsiikko, kun osit. Kestä vävjään akta. Až hápa muksa mu hojí kuhot, až je tací kecpso. Pára vyjá ha těkadat. A mi hápa vyjíba kekové. Ty mám kachpun tam na šie, vák se vědy. A s tom daun, ty vyjá hojí. Pojď se veď na hájí vodn, tak pára ke jít spakým dát. Pára kachpun bájem dým. Až a rupi se sáve na hába. Colectivo Nimuk te dinekaya te divindao bakayitaunk.